कौशल्या और गौतमी के संवाद रूप में भगवान सूर्य का महात्म्य निरूपण तथा भगवान सूर्य के प्रिय पत्र पुष्प आदि का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, जनार्दन, देवलोक में गौतमी और कौशल्या का सूर्य के विषय में एक पुरातन संवाद प्रसिद्ध है। एक बार गौतमी ब्राह्मणी ने स्वर्ग में अपने पति के साथ अतिशय रमणीय कौशल्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, कौशल्ये, स्वर्ग में निवास करने वाले सैकड़ों देवता, अनेक देवांगनाएं हैं, इसी प्रकार सिद्धगण और उनकी पत्नियां आदि भी हैं, किंतु उनमें ना ऐसी गंध है, ना ऐसी कांति है, ना ऐसा रूप है। धारण किए हुए वस्त्र तथा आभूषण भी ऐसे नहीं सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि आप दोनों स्त्री पुरुषों के हो रहे हैं। आप दोनों ने कौन सा ऐसा तप, दान अथवा होम कर्म किया है जिसका यह फल है, आप इसका वर्णन करें। कौशल्या बोली, गौतमी, हम दोनों ने यज्ञेश्वर भगवान सूर्य की श्रद्धा पूर्वक आराधना की है। सुगंधित तीर्थ जल से तथा घृत से उन्हें स्नान कराया है। उन्हीं की कृपा से हमने स्वर्ग निर्मल, कांति, प्रसन्नता, सौम्यता और सुख प्राप्त किया है। हम लोगों के पास जो भी आभूषण, वस्त्र, रत्न आदि प्रिय वस्तुएं हैं, उन्हें भगवान सूर्य को अर्पण करने के बाद ही हम धारण करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा से हम दोनों ने भगवान सूर्य की आराधना की थी और उस आराधना के फल स्वरूप ही हम लोग स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। जो निष्काम भाव से भली भांति सूर्य की उपासना करता है, उसे भगवान सूर्य मुक्ति प्रदान करते हैं। त्रिलोक के सृष्टिकर्ता सविता की तृप्ति से ही सब कुछ प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, मार्तंड भगवान सूर्य की आराधना से मैंने भी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त किया है, जो अनंत काल तक रहने वाली है। चंदन, अगरु, कपूर, कुमकुम तथा उशीर से जो भगवान सूर्य को अनुलिप्त करता है, प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उसे लक्ष्मी प्रदान करते हैं। कालेयक, काला चंदन, तुरश्क, एक गंध द्रव्य, रक्त, चंदन, गंध, विजय धूप तथा और भी जो अपने को इष्ट पदार्थ हों, उन्हें भगवान सूर्य को निवेदित करना चाहिए। मालती, मल्लिका, जूही, अतिमुक्त, पाटला, करवीर, जपा, कुमकुम, तगर, कर्णिका, चंपक केतक, केवड़ा, कुंद, अशोक, तिलक, लोर्ध, कमल, अगस्त, पलाश आदि के पुष्प भगवान सूर्य देव को विशेष प्रिय हैं। बिल्व पत्र, शमी पत्र, भृंगराज पत्र, तमाल पत्र आदि भगवान सूर्य को प्रिय हैं, अतः उन्हें अर्पण करना चाहिए। कृष्णा, तुलसी, केतकी के पुष्प और पत्र तथा रक्त चंदन के अर्पण करने से भगवान सूर्य संग प्रसन्न होते हैं। नील कमल, श्वेत कमल और अनेक सुगंधित पुष्प भगवान को सूर्य को चढ़ाने चाहिए, किंतु कुटज, शामिल और गंध रहित पुष्प सूर्य को नहीं चढ़ाने चाहिए। इन्हें चढ़ाने से दारिद्र्य, भय और रोगी की प्राप्ति होती है। जिनका निषेध ना हो वे ही पुष्प भगवान को चढ़ाने चाहिए। उत्तम धूप, मुरा, मासी, कपूर, अगरू तथा चंदन तथा दूसरे सुंदर पदार्थों से भगवान वनमाली की अर्चना करनी चाहिए। विविध रेशमी तथा कपास द्वारा निर्मित उत्तरीय आदि वस्त्र तथा जो अपने को भी प्रिय है, ऐसा वस्त्र सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। फल तथा नैवेद्य आदि भी जो अपने को प्रिय हो उन्हें देना चाहिए। सुवर्ण, चांदी, मणि और मुक्ता आदि जो अपने को प्रिय हो उन्हें भी भगवान सूर्य को निवेदित करना चाहिए। अपने को भास्कर के रूप में मानकर सारी यज्ञ क्रियाएं अव्यक्त रूप भगवान सूर्य को निवेदित करनी चाहिए। सूर्य भक्त सत्राजित की कथा तथा त्रिविक्रम व्रत की विधि ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, प्राचीन काल में राजा यताति के कुल में सत्राजित नामक एक प्रतापी चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे अत्यंत प्रभावशाली, तेजस्वी, कांतिमान, क्षमावान, गुणवान तथा बलशाली राजा थे और धीरता, गंभीरता एवं यश से संपन्न थे। उनके विषय में पुराण वेता लोग एक गाथा गाते हैं, महाबाहु, सत्राजित के इस पृथ्वी पर राज्य करते हुए जहाँ से सूर्य उदित होते और जहाँ अस्त होते हैं, जितने में भ्रमण करते हैं, वह संपूर्ण क्षेत्र सत्राजित क्षेत्र कहलाता है। राजा सत्राजित संपूर्ण रत्नों से परिपूर्ण सप्त दीपवती पर्वत पृथ्वी पर धर्म पूर्वक राज्य करते थे। वे सूर्यदेव के परम भक्त थे। उनके ऐश्वर्य को देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। उनके राज्य में सभी व्यक्ति धर्मनायु थे। राजा सत्राजित के 4 मंत्री थे। वे सब अप्रियहित सामर्थ्य वाले और राजा के स्वभाव भक्ति भक्त थे। भगवान सूर्य के प्रति उनकी अत्यंत श्रद्धा थी और उनकी सामर्थ्य को देखकर न केवल उनकी प्रजा को आश्चर्य होता था, बल्कि स्वयं राजा भी अपने ऐश्वर्य पर आश्चर्यचकित करते थे। एक बार उनके मन में आया कि अगले जन्मों में भी मेरा ऐसा ही ऐश्वर्य कैसे बना रहे। यह सोचकर उन्होंने शास्त्र और धर्म के तत्व को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी यथोचित भक्ति पूर्वक पूजा कर उन्हें आसन पर बिठलाया और उनसे कहा, भगवन, यदि आप लोगों की मुझ पर कृपा है तो मेरी जिज्ञासा को शांत करो। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, आप अपना संदेह हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करें। आपने हमारा पालन पोषण किया है और सभी प्रकार से भोजन आदि द्वारा संतुष्ट रखा है। विद्वान ब्राह्मण का तो कर्तव्य ही है कि वह धर्म के संदेह को दूर करें, अधर्म से निवृत्त करें और कल्याणकारी उपदेश को भली भांति समझाएं। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो पूछना चाहे पूछें। तभी उनकी महारानी विमलवती ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरा भी एक संदेह है, आप महात्माओं से पूछकर निवृत्त करा लें। मैं तो अंतःपुर में ही रहती हूँ, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप प्रथम मेरी ही संदेह निवृत्त करा दें, क्योंकि आपके संदेह की निवृत्ति के अनेक साधन हैं। राजा सत्राजित ने कहा, प्रिय, क्या पूछना चाहती हो? पहले मैं तुम्हारा ही संदेह पूछूंगा। विमलवती ने कहा, महाराज, मैंने अनेक राजाओं के चरित्र और ऐश्वर्य को सुना है, किंतु आपके समान ऐश्वर्य अन्य लोगों को सुलभ नहीं है। यह किस कर्म का फल है? मैंने कौन सा उत्तम कार्य किया था जिसके फल स्वरूप मुझे आपकी रानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? पूर्व जन्म में हम दोनों ने कौन सा पुण्य कर्म किया है, इस विषय में आप मुनियों से पूछें। सत्राजित ने कहा, देवी, तुमने तो मेरे मन की बात जान ली है, मुनियों की बातें सत्य हैं। पत्नी पुरुष की अर्धांगिनी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है जो इन महामुनियों से छिपी हो। इन महात्माओं से मैंने भी यही पूछना चाहा था। अनंतर महाराजा ने महात्माओं से पूछा, भगवन, मैं पूर्व जन्म में कौन था? मैंने कौन से पुण्य कर्म किए थे? इस सर्वा सुंदरी मेरी पत्नी ने कौन से उत्तम कर्म संपन्न किए थे जिससे हमें ऐसी दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त हुई है? हम लोगों में परस्पर अतिशय प्रीति है। सभी राजा मेरे अधीन हैं, मेरे पास असीम द्रव्य है और मैं अत्यंत बलशाली हूँ। मेरा शरीर भी निरोग है। मेरी पत्नी के समान संसार में कोई स्त्री नहीं है। सभी मेरे असीम तेज को सहन करने में असमर्थ है। महामुने, आप लोग त्रिकालयज्ञ हैं, आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। राजा के इस प्रकार पूछने पर उन ब्राह्मणों ने सूर्य देव के परम भक्त परावसु से प्रार्थना की कि आप ही इनके संदेह को निवृत्त करें। धर्मज्ञ ब्राह्मणों की सम्मति से महामति पुरावसु ने योग्य समाधि के द्वारा राजा तथा रानी के पूर्व जन्म के सभी कर्मों की जानकारी प्राप्त कर ली और राजा से कहना आरंभ किया।